د اریانا په دشتو سری ویني بهيږي زشاړ د ارمان سره د سرو ګلانو سره شنه غوټي رژيږي طوفان دي د باران سره د اریانا په دشتو سری ویني بهيږي زشاړ د ارمان سره د سرو ګلانو سره شنه غوټي رژيږي طوفان دي د باران سره د يرغلګرو ظالمانو پر چاپی دي د ظلم سلسلې دي خدایا د اریانا په دشتو سری ویني بهيږي زشاړم د ارمان سره د سرو ګلانو سره شنه غوټي رژيږي طوفان دي د باران سره د یتیم سترګې په ژړا باندې سرې دي دا ستوري تیارې دي خدایا د يرغلګرو ظالمانو پر چاپی دي د ظلم سلسلې دي خدایا ګلان لري به دوزم پرېږدي د خدای ظالما پټکي ايدري دي خدایا د یتیم سترګې په ژړا باندې سرې دي دا ستوري تیارې دي خدایا د يرغلګرو ظالمانو پر چاپی دي د ظلم سلسلې دي خدایا حیران پدې ما چې څنګه مخامخ شو پر تند خپل گریوان سره د اریانا په دشتو سری ویني بهيږي زشاړم د ارمان سره د سرو ګلانو سره شنه غوټي رژيږي طوفان دي د باران سره د یتیم حق دي د هر چا باندې حملې دي حساب نسته د ځان سره په دې مکور پر کور د ورور پر سر پیسې دي خطر ده د ایمان سره هر سړی خپل د سر باچا دی د غدیش پی دی وصله ده د چوپان سره آخر دا دوی گوتی کفن دی سو فشکی چوڑی دا ہجران سر دا اریانا پا دشتو سری وینی بہیشی زشاڑم دا ارمان سر د سرو ګلانو سره شنه غوټي رژيږي طوفان دي د باران سره وطن زما قانون د بل باندې چلیږي څوک دومره اعتبار نه لري چې خپل کور کې د بچانو سره کښېني هیڅوک د ځان اختیار نه لري د مجبورۍ سه بل وطن کې در په در سول یو مشر د گفتار نه لري که خدای کول په هر مسکال به حساب کیږي د قدر او میزان سره د اریانا په دشتو سری ویني بهيږي زشاړم د ارمان سره د سرو ګلانو سره شنه غوټي رژيږي طوفان دي د باران سره د چا پښتنې ته ورتلای نه سم ناچارا پر خبر مې تنها ولیدل ازار د چا دی پلار د زو یا صبح زار پخپلو سترګو ما ولدن د قهرمان په مرګ مزړه سنا قرار او ډیر می فشړا ولدن زادی پننګ او په غیرات فخر کوما تولاړې د خزانه سره د اریانا په دشتو سری ویني بهیشي زشاړم د ارمان سره د سرو ګلانو سره شنې غوټۍ رژېږي طوفان دی د باران سره د دین وطن په سر دې ماته ګلشن ورسي چې غوښي مې خپلوان وویني ورځ په محشر کې به مې ټوله شاهدان وي چې ویني مې مرغان وویني د رکبانو به هم هلته زړګۍ سوړ سي چې سرې مې ګرېوان وویني ناصره پرېږده دا د دوو ورځو ژوندون دی مرګ غواړم د ایمان سره د اریانا په دشتو سرې وینې بهیږي زه ژاړم د ارمان سره د سرو ګلانو سره شنې غوټۍ رژېږي طوفان دی د باران سره وطن زما کارول د بل باندې چلېږي څوک دومره اعتبار نه لري چې خپل کور کې د بچانو سره کښېني هیڅوک د ځان اختیار نه لري د مجبورۍ سابه وطن کې در په در سول یو مشر د گفتار نه لري که خدای کول په هر مسکال به حساب کېږي د قدر او میزان سره د اریانا په دشتو سرې وینې بهیږي زه ژاړم د ارمان سره د سرو ګلانو سره شنې غوټۍ رژېږي طوفان دی د باران سره د اریانا په دشتو سرې وینې بهیږي زه ژاړم د ارمان سره د سرو ګلانو سره شنې غوټۍ رژېږي طوفان دی د دې شعر فرمایش کړی دی صدام حسین صادق برکت شاه ارمانی محمد اکبر شاه او ناصر فردیس.